sangue u ha torrogo haras ho che nyashta metarazaras metatas del cheiborunam bargu di me reto chunconam شی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. به برنامه رادیو ایرانیان شهر آهوس رادیو البرز خوش آمدید. امروز در خدمت شما هستیم. شنبه 14 خرداد 1390 خورشیدی برابر با 4 یونی 2011 میلادی تا ساعت 12:30 میزبان شما همراهان گرامی هستیم. رادیو البرز روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما می توانید برنامه‌های رادیو البرز رو به طور مستقیم از تارنمای ایرانیفو.دیکو گوش کنید و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز میتونید برنامه را پیگیری کنید. آخرین خبرهای ایران و جهان شما میتونید از تارنمای ایرانینفو.دیکو و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما ایرانینفو.دیکو است. پردازم به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. دادگاه محمد رضای وقاری تاجر آن کشور را به جرم ارسال تجهیزات غیر مجاز به ایران به 33 ماه زندان محکوم شد. دادستان آمریکا این تاجر ایرانی را به ارسال تجهیزات آزمایشگاهی، لپتاپ و محصولات غیر مجاز به دبی و از ایران متهم کرده بود. به گفته مقامات دادستانی آمریکا، آقای وقاری و شریک او از سال 2002 میلادی تا 2005 میلادی سرگرم ارسال این گونه تجهیزات به ایران. وکیل این تاجر ایرانی گفته است موکلش نمیدانست که این محصولات از دبی ایران منتقل می شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران هومه خواستار آزادی ابراهیم مددی و رضا شهابی نایب رئیس و عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری و سایر فعالان کارگر زندانی در ایران شدند. منصور اوسانلو روز پنجشنبه گذشته پس از 4 سال حبس به قید وکالت به قید وکالت به طور موقت از زندان آزاد شد. وزارت امور خارجه آمریکا کشته شدن حاله صحابی را در مراسم خاکسپاری پدرش به قوی ترین بیان ممکن محکوم کرد و توضیحات جمهوری اسلامی را در این باره غیر قابل قبول خواند. و همچنین وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای که در این رابطه صادر کرد با ابراز ناراحتی شدید از مرگ حاله صحابی وکیل فعال حقوق بشر در مراسم تشییع جنازه پدرش خواستار تحقیق فوری و شفاف مرگ وی شد. مادر آقای باستانی در گفتگو با رادیو فردا با تایید خبر ضرب و شتم وی گفت صبح پنجشنبه پس از پایان وقت ملاقات در برابر دیدگان مادر و همسرش در سالن ملاقات زندان رجایی شهر مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفت. جنبش ناشناس میگوید روز پنجشنبه سرورهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را هک کرده و 10,000 پیام ایمیل را وبسایت این وزارتخانه به دست آورده است. اکثر این ایمیل ها مربوط به عکس ویزا از ایران بوده است. وبسایت وزارت امور خارجه ایران روز گذشته به هنگام نوشتن این خبر همچنان غیر قابل دسترس بود. معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا به عنوان یکی از کشورهای زلزله خیز جهان به پیمان ایمنی اتمی بپیوندد. پرسپولیس تهران با پیروزی مقابل فولاد خوزستان و معلوان انزلی با پیروزی مقابل استقلال تهران به فینال جام حذفی ایران صعود کردند. با ما تا ساعت 12:30 امروز. چرا تو اینو بودتی با اگر قادری و توانا، اگر رنجوری و ناتوان، اگر امروز فردا میتوانی، اگر امروز نمیتوانی و فردا میتوانی، اگر زشتی و زیبا، اگر بلندقدی و کوتاه، اگر دانشمندی یا رفتگر، اگر زیبا صفتی یا سیاه دل، اگر آهو کبک، اگر دریایی از محبتی یا نامهربانی، اگر راستگو یا کجرو، اگر سپیدی یا سیاه، اگر فریاد یا سکوت، اگر با آرزو ناامید، اگر خروشنده موج، اگر سوتی مرداب، اگر شکیبایی یا عجول، اگر تو نام، اگر زنگ، اگر عاشق یا محشوق، باید بدانی این جهان فانی است، همه چیز این جهان برایت پایانی است. باید بدانی که این جهان فانی است و همه چیز این جهان برایت پایانی است. بله عزیزان، شما هم به یزدان نیایش کنید، همه نیکویی را افزایش کنید. شما هم به یزدان نیایش کنید، همه نیکویی افزایش کنید. چون جز از خوبی و خرمی، بلکه نیایش به درگاه یزدان پاک داریم، به یزدان پاک داریم که این سعادت رو دوباره به ما داده که خدمت اجداد پاکمون درود بفرستیم و سلام خود رو خدمت شما در سراسر جهان که دل به مهر دارید تقدیم کنیم. چند ساعتی هم با هم باشیم، این با هم بودن بسیار معنی دارد، مخصوصا اگر سالها این رابطه برقرار باشد. این رابطه ها همینطور ساده به دست نمی آید. از همه شما می خواهم در این لحظه برای یک عزیز هموطن دعا کنید که از سلامتی بسیار دور شده. میدونم آرزوی قلبی شما خوبی و خرمی هموطنان خودتون است. بزرگترین گناه انسان این است که دلش با هموطنانش نباشد. به هر دلیلی که گفتم، قبلنم گفتم، حزبی، مسلکی، دینی، خودبینی، اگر شما رو از هموطن بیخبر گذاشته، بدانید که روزگار سختی در پیش است. نگاه و کلام صحبت یک هموطن بزرگترین طبیبی است که درد شما را در قربت درمان می کند. شما به اون نیاز دارید، او هم به شما نیاز دارد. هیچ یک از ما با آنچه امروز متفاوت می اندیشیم به دنیا نیامدیم. انسان لخت و مادرزاد قدم به جهان می گذارد. بر ماست با عنوان یه انسان از انسانیت جدا نباشیم، برای وقتای عاطل و باطل ارزش قائل بشیم. بزرگترین که شما به یزدان پاک که معتقدید باید این باشد که نوع بشر در خوشی و خرمی زندگی کند. آرزویی که فردوسی پیش از 1000 سال قبل داشت، آرزویی که فردوسی پیش از 1000 سال قبل داشت، عالم از ناله عشاق مبادا خالی. بعضی این مبادایی که تو اروپا به قولی کشور دموکراسی هست همیشه بوده، اینطور نیست. جنایت ها بر زن روا شده که امروز جای زنان اروپایی اینجاست. بعضی در تصور خودشون زنان اروپایی را سیگار به دست، مشروب به لب، با پالتوی پوست تصور میکنند. اینا فقط در فیلم های سینمایی و سریال ها باید دید. زنان ایران پیش از اینها قدرت خود را داشتند. امریکا این کشور نوپا 200 سال بیشتر تا به حال یک رئیس جمهور زن نداشته، در صورتی که در کشورهای آسیایی ما شاهد چند تا بودیم. تولد و مرگ انسان در هر جای دنیا به هم گره خورده است. تنها راه مبارزه با مردسالاران این است که تحصیل کنیم تا کسب درآمد داشته باشیم، زیرا سلطه بودن یعنی بندگی، یعنی زیر سلطه بودن یعنی بندگی. آن دیگری که بیشتر عشق خود را تقدیم مردان کنیم. میبینیم که افتخارات زنان ما قبل از دموکراسی اروپا بوده، پس بهتر است که مبارزه ما علیه مردان زن ستیز این باشد که با دوست داشتن از قدرتشون کم کنیم. عشق دو طرفه تنها عاملی است که پیشرفت و خوشی و خرمی را به کشور ما باز خواهد گرداند. بیاییم با آنچه داریم و نداریم به امید فردا، امید داشتن بزرگترین عامل مهم در پیشرفت ماست. زندگی زناشوی مردان بزرگ را بخوانیم، ببینیم با وجود همه گرفتاری هایی که داشتن با فقر مبارزه کردن، اما در اون طبق کوچک مردان بزرگ و محشوری پا به عرصه وجود گذاشتن. اگرچه صفحه های کاغذ رو از همسر غرغرو و نغزن خود پر کردند، مردان بزرگ به زنان قدرتمند نیازمندند. زنان قدرتمند نمی توانند یک زن معمولی باشند. برایتان یک برنامه راجع به تغذیه سالمند تهیه کردم. انسان در مرحله از زندگی توانایی و واکنش در مقابل روند پیری را از دست می دهد. نسلا که با این نظریه غیر ممکن ما زندگی کردیم. مسائلی که باعث می شود که ما به پیری بیشتر اهمیت بدهیم، مهمترینش بیماری هایی که در پیری به سراغ ما می آید. کاهش حجم ماهیچه ها، اما اگر ورزش کنیم هیچ وقت دیر نیست تا می توانیم در آستانه پیری حتی در جوانی ورزش کنیم و پیری خود را به عقب ببریم. سعی کنیم هر روز نیم ساعت، نه بیشتر، پیاده روی کنیم. اگر زیاده است به 3 دفعه 10 دقیقه که خطری ندارد تقسیم کنیم. سعی کنیم اتومبیل را دور از خانه پارک کنیم. سعی کنیم کمی پیاده روی کنیم، کار کنیم و کارهای شخصی خود را خودمون انجام بدهیم. فکر نکنیم چون پیر هستیم باید یه نفر چاربست در خدمتمون باشد. هر قدم ما یک تحرک است و یک ورزش است. برای ورزش آماده باشید. گویا دفعه قبل اعلام کردیم اما کامپیوتر ما اشکال داشت. امیدواریم امروز هم مشکل کامپیوترمون حل شده باشد. تحرک بزرگترین عامل سلامتی انسان هاست، چه بچه و چه سالمند. با ما باشید، دوستتون داریم، بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. شما هم به یزدان نیایش کنید، همه نیکویی افزایش کنید. در جای دیگه ای از شاهنامه نوشته همه نیکویی را فزایش کنید. امیدوارم که همینجور باشه. شما رو به یزدان میسپاریم. زنی که پا به جهان می‌گذارد، رازهایی در کمین اوست، رازهایی که زیبایی بسیار در آن هست، اما رازها را بشناسد. وقتی رازها را شناختی، آن موقع است که تو با زندگی به معنا میرسی. با همه رازهاست که زندگی به معنای عشق میرسد، عشقی که منطق ندارد، عقل در آن نقشی ندارد. اما در آخر میبینیم با وجودی که زبان عشق را عقل نمیفهمد، اما آتشی در وجود ماست که نامش هرچی که باشد زیبایی با شکویی به همراه دارد. اما در آخر میبینیم با وجودی که زبان عشق را عقل نمیفهمد، اما آتشی در وجود ماست که نامش هرچی که باشد زیبایی با شکویی به همراه دارد. ورزش میکنیم، از سر شروع میکنیم، سر رو به چهار طرف میچرخونیم، چپ راست و جلو عقب. این حرکات ها رو چندین بار با آرامش انجام میدیم. بعد سر رو به بالا، تمام بدن رو به طرف بالا میبریم تا این حرکت بدنمون به بالا کشیده میشه و دوباره آزاد میشیم، راحت میشیم، دوباره میاییم پایین. بعد سر رو به طرف پشت میبریم، بعد جلو میبریم. با این حرکت به شونه های خودمون کمک میکنیم که کمی حرکت کنن. بعد وقتی عادت کردیم، ورزش کردیم، گردن و شونه ها رو، بعد دست ها رو و تمام سر و دست، بعد کمر، باسن، زانو پا و پاک پشت پا رو بالا میبریم. اگر زانوی ناراحت داریم، پاشنه پا رو بالا و پایین میکنیم. اگر زانو بند استفاده کنیم، اما یادمون باشد که زانو بند باعث میشه که تعادل خون روی پا رو نگه داره. برای همین باید از هر دو پا رو زانوبند ببندیم. اگر بیشتر بیماری هایی که امروز متخصصان تشخیص دادند از کم تحرکی است، تا می توانیم تا اونجایی که امکان دارد از دست، پا و بدنمون برای کارها استفاده کنیم. امیدواریم که تنی سالم داشته باشید. شما یا پژوهشگران پوشیده نیست که زنان گرفتار مشکلات ریشه‌دار و فراگیر بودند و هستند. در گذشته در ایران اگر مردی مشکل روحی داشت به او زن می دادند. ازدواج را یک درمان برای او می دانستند. در واقع به بند کشیدن زنان بود، یعنی حامی کننده از یک بیمار روانی. در باورهای دینی هندویان مقرر بود که اگر شوهری می مرد زن یا زنان را با او می سوزاندن. اگر زنی که خیلی جوان بود سر باز می زد مورد اهانت و تحقیر قرار می گرفت. یهودیان در کتاب مقدس خود زن را مایه نفرین می دانستن و حق می دادن که دختر خردسال خود را بفروشند. در کتاب تورات آمده که زن از مرد تلختر است. کسانی که در نزد خداوند شایستند از زن رهایی یابند. رابطه زن و شوی مرد و زن یهودی در حد یک باور است، یعنی در جلوی لباس زن و مرد که لباسی بلندی عربی شکل است یک سوراخ به وجود می آورند، بدون تماس تن خود رابطه برای زاد و ولد برقرار می کنند. در دوران جاهلیت پیش از اسلام عرب ها زن را خدمتکار برای شوهر و در بعضی قبایل مانند هر چیز دیگری به ارث می بردند. در سال 586 میلادی در فرانسه کنفرانسی برگزار شد تا بررسی کنند آیا زن انسان است یا خیر. پس از گفتگوهای بسیار بدین نتیجه رسیدند که زن انسان است، اما انسانی برای خدمت به مردان آفریده شده. در قانون انگلیس زن املاک مرد بود. مرد حق داشت هر لحظه که بخواهد همسرش را بفروشد. در دیانت مسیحی زن حق تصرف در امور مالی را نداشت. در دنیای مسیحیت تا قرن هفتم میلادی زن آفریده جدا از مرد به شمار می آمد. به شهادت تاریخ زنان در گزینش شریک زندگی خود هرگز اختیاری نداشتند و مردان مسیحی از طریق به اسارت گرفتن، از طریق خریدن صاحب زن یا زنان می شدند. در یونان برای زن ارزشی قائل نبودند، او را چون حیوانات می خریدند. حتی در باور بودند که زنها به پاکی حیوانات هم نیستند، حتی او را شیطان می دانستند. هیچ گونه ارزش اجتماعی برای زنان قائل نبودند. می گفتند زن یک درخت زهر آگین است، ظاهر زیبا دارد، اگر گنجشکان کمی از گوشت او بخورند در جا می میرند. در آیین حمورایی نیز زن مالک و دارایی مردان به حساب می آمد. در یکی از کتابای کهن دینی چین درباره زن آمده است که زن آب ناپاکی است که نیکبختی و سرمایه مردان را پاک می شوید و زنان مورد معامله بودند. دون روال می گوید زن اژدها یا دیو مرد است. هیولایی که در حال هیولاست. زن اژدها یا دیو مرد است. هیولایی که در هر حال هیولاست. زنان مثل اسبها، اول باید با آنها سخن گفت، بعد افسار آنها را کشید. پدر دوباره کشیش بوس میگوید آیا میتوان حیوان یافت که پیش از زن مایه فساد و تباهی باشد؟ آتش جنسی حاد او را در آب هم بیدار نگه میدارد و کارهای شرم‌آور انجام میدهد. باید بدانیم که زنان در گذر تاریخ فراز نشیب‌های بسیاری را در عرصه گوناگون زندگی خود تحمل کردند. خانم گری یکی از چهره‌های شناخته شده از جمله پیشتازان نهضت زنان در زمان ماست. او آثار گوناگونی از طول تاریخ تا قرن بیستم جمع‌آوری کرده. میگوید مردها باید بدونند اگر زنها خوشبخت‌تر باشند خوشبختی آنها دوچندان می‌شود. زنجیرهای بی پایان بردگی در هم شکسته می شود. به زنان می گوید اگر برای خود زندگی می کنید چیزهای شگفت و بی انتها دلشین را کشف، یعنی خود را می جویید. در قدیم قدرتمندترین حیوان اژدها بود و با وفاترین هم سگ. به اعتقاد بعضی و کمشی معنی ها را بر اساس استفاده شخصی خود می کنند. اگر این کار به سوی نیت نگیریم، شاهنامه فردوسی زن را به سگ هم نسبت داده باشد، چون او اشعار خود را برای زنان ایران سروده، نه زن گرجی. در اون دوران زن که این همه مورد تحقیر بود، اما او به زن به عنوان وفادارترین نسبت داد. باعث افتخار تک تک زنان ایران است که دیو و اژدها قوی ترین موجود در ایران بودند. در ایران سگی 3 سال تمام روبروی در خانه صاحبش نشسته بود، چرا که صاحبش 3 سال قبل بر اثر تصادف اتومبیل مرده بود. زندگی سگ‌ها توی کتاب‌ها، فیلم‌ها، زندگی روزانه آنها را می‌بینید. همه از وفاداری دلالت می‌کند. شاید جمله امروز سگ نجست، سگ را نجست می‌دانند، بحران باورهایش بوده که فردوسی زن را به سگ لقب داده. اما از نظر کوتاه‌فکران سگ نجست است. روزی کشیشی زن را نجس می‌دانست، امروز روحانی سگ را نجس می‌داند. چون امروز زنان ایرانی به جای رسیدند که بی هیچ مردی اجازه نمی‌دهند این جملات کوتاه‌فکرانه را به زبان بیاورند. بله، باید گفت عالم از ناله عشاق مبادا خالی، عالم از ناله عشاق مبادا خالی. دریا نه یه شبنم روی گلها، نه یه حرفی روی لبها، نه یه عشقی توی دنیا، نه یه پیچک به تمشتا، نه یه چشمی رو سرش خواب، نه یه آفتاب، نه یه مهتاب، نه یه جامی از می ناب. میتونه تو باشه فقط تو، فقط تو، فقط تو. ما گمان میکنیم که همسر لئو تالستوی این موضوع را دیر هنگام کشف کرد، چون اندکی قبل از مرگ خود نزد دخترانش اعتراف کرد که من باعث مرگ پدرتان شدم. در آن لحظه دختران لئو به مادرشان پاسخ ندادند، فقط هر دو گریستند. آنها می دانستند که مادرشان راست می گوید. اونا فهمیده بودند که مادرشون به شکایت دائم، انتقاد پایان ناپذیر، نق زدن بی مکس، موجبات مرگ پدرشان را فراهم کرده است. با وجود وضعی که پیش آمد می توانستند زندگی خوش و شادمانهی در کنار هم داشته باشند. در همون دوران زندگی ناشاد، لئو معروفترین رمان نویس زمان خود بود. دو شاهکار به نام جنگ و صلح و آنا کارینا تا آن زمان خلق کرده بود کافی بود که برای همیشه تاریخ ادبیات جهان را وادار به حفظ نامش کند. همه این آثارها در کنار زن نغزنش نوشته بود. آثار او چنان جاذبه‌ای برای هواخواهنش داشت که آنها شب و روز چون مریدانی فداکار و از جان گذشته در خدمت مراد و مرشد خود بودند. هواخواهان و مریدان او به محض اینکه دهان میگشود فوراً حرفایش را یادداشت میکردند. حتی موقعی که او میگفت گویا وقت آن شده که به بستر بروم، آن را نیز چون کلام آسمانی ثبت مینمودند. در آن زمان دولت روسیه مجموعه آثار او را به انضمام در کنار یادداشت‌های او هم با عنوان فصل افتخارآمیز ادبیات کشور به چاپ رسید. آثار او 100 کتاب که بارها منتشر شده باز هم منتشر خواهد شد. غیر از شهرت گمان نمی کردند که هیچ ازدواجی تا این اندازه موفق باشد. خیال می کردند آنها به خوشبختی کامل پایداری دست یافتند. آنها هر روز زانو به زمین می زدند و از خداوند بقای دوران خوشبختی خود را خواستار می شدند. در همین دوره اتفاق شگفتی در زندگی لئو رخ داد. او به تدریج چنان عوض شد که تبدیل به مرد دیگری گردید. احساس کرد که از کتاب‌های بزرگی که نوشته راضی نیست. از آن پس زندگی خود را صرف نوشتن جزوه‌های کوچکی کرد که در آنها از مردم دعوت می‌شد به صلح روی آورند تا جنگ. نه تنها در روسیه بلکه در جهان، تا جنگ در جهان ریشکند شود. هدف دیگر او در این احوال برخورد با فقر و از میان بردن آن بود. لئو تولستوی بزرگ که زمانی اعتراف کرده بود در جوانی مرتکب هر نوع گناهی که تصورش ممکن بوده شده است و حتی آدم کشی روگردان نبوده است، سعی میکرد به طور کامل از تعالیم مسیح پیروی کند. در چنین اوضاع و احوالی املاک خود را به کشاورزان بخشید و زندگی فقیرانه‌ای را در پیش گرفت. روزها در مزرعه کار می‌کرد و مانند کشاورزان عادی به تهیه هیزم و جمع‌آوری توده کامی پرداخت. کفش‌هایش را به دست خود تعمیر می‌کرد. نظافت اتاق‌ها را خودش به عهده داشت و در ظرف چوبین غذای ساده خود را می‌خورد و می‌کوشید دشمنان را دوست بدارد. در چنین فصلی زندگی لئو تبدیل به یک غمخانه شد، غمخانه‌ای که ریشه در ازدواج او داشت. همسر لئو زندگی پرتجمل را می‌ستود، شوهر خود را که هوس‌های دنیوی را ترک کرده بود تحقیر می‌کرد. زن به شهرت و زرق و برق ظاهر دلخوشی داشت و برای لئو خواسته‌های زن معنایش را از دست داده بود. زن به ثروت پول علاقه داشت، اما مرد همون لئو ملک شخصی ثروت و اندوخته را به گناه به حساب می آورد. سالهای دراز زن به جان شوهرش نق زد، ناسزا گفت، به او فحش داد. او اصرار داشت که لئو کتابهایش را بدون دریافت حق تألیف به چاپ می رساند. چون واگذاری امتیاز رایگان یعنی پول که حق همسرش بود، او مجاز نبود آن را ببخشد. زمانی که لئو به مخالفت با خواسته های همسرش برخاست، او دچار حمله جنون آسا می شد و شیشه که پر از تریاک و محلول بود بر می داشت به کف اتاق می کوبید و قسم یاد می کرد خود را خواهد کشت. اگر این بازی مؤثر واقع نمی شد، تهدید می کرد که خود را در چاه خواهد انداخت. حادثه عجیبی در زندگی این زن و شوهر وجود داشت که هنوز هم به گمان من از غم‌انگیزترین صحنه‌های عاطفی تاریخ است. همونطوری که گفتیم آنها زندگی سعادتمندانه توأم با خوشبختی را آغاز کرده بودند، اما پس از 48 سال لئو تأمل دیدن زنش را نداشت، ولی در همون سالها که پیرزن هم شده بود تشنه محبت بود. در مقابل شوهرش زانو به زمین میزد، به او التماس میکرد، از او میخواست مطالب عاشقانه ای را که نزدیک به 50 سال قبل در دفترش برای اون نوشته برای او بخواند. وقتی لئو تولستوی خاطرات گذشته را با صدای لرزنده و پیرش میخواند، هر دو سخت متأثر میشدند و میگریستند. شاید گریه آنها برای تفاوتی بود که بین حقایق امروز و رویای شیرین گذشته وجود داشت. سرانجام لئو در 82 سالگی دیگر قادر به تحمل غمخانه زندگی خانوادگی نبود. در یکی از شبهای سرد ماه اکتبر 1910 در میان برفی که همه جا را پوشانده بود به خانه پشت کرد و در تاریکی و برف و سرما به سوی هدف نامعلومی رفت. 11 روز پس از ترک خانه، لئو را در یکی از ایستگاه‌های راهن روسیه به بیماری زاتوره جهان را به درود گفته بود. درخواست او به هنگام مرگ این بود که اگر اجازه داده نشود، زنش در زمان مرگ به اون نباید نزدیک شود. این جهانی بود که کانس تولستوی به خاطر نق زدن و پرخاش و شکوه و شکایت دچار قش و ضعف شد. ممکن است شما احساس کنید که حق با خانم تولستوی بوده است. ما نیست تا حدود قبول داریم، ولی موضوع بحث ما این نیست. موضوع مورد بحث ما این است: آیا نق زدن پرخاش کمکی به او کرد؟ آیا وضع را بدتر از آن چه بود نکرد؟ آیا زندگی برای زن و شوهر تبدیل به جهنم نشد؟ من فکر میکنم واقعا دچار جنون شده بودند. این جمله ایست که خانم تولستوی پس از آن که به وضع شوهرش در ایستگاه راهن پس از 11 روز خارج شدن از خونه به زاتوریه در ایستگاه راهن مرده بود به زبان آورد. او به زبان آورد: ولی دیگر خیلی دیر شده بود، ولی دیگر خیلی دیر شده بود. دلم مثل دل چشم دریای بارون شقایق، مثل مردن میمونه دل بریدن، ولی دل بستن آسون شقایق. درد من یکی دوتا هانی، آخه درد منم بیگانه هانی، کسی خوشید خون من رو دستاشی، حتی یک نفر از من جدانی. شبای مای شبای گل همیشه شبای گل همیشه عاشق. بریدیم شبای جای تو دشت خدا بود نه تو بلدون نه توی دسته ها بود حالا از تو فقط این مونده باقی که سالان تموم عاشقایی شقایق وای ویلیام شکسپیر گمان نمی برد روزی نامش در سراسر جهان عالمگیر شود و رنگ افتخار به خود بگیرد. فکرم نمی کرد که عشق جوانیش به ناامیدی و سالهای غم و اندوه ختم شود. قسمت غم‌انگیز زندگی ویلیام شکسپیر داستان زناشویی اوست. درست موقعی که می‌خواست با واکی دختری که عشق او بود او را دوست داشت ازدواج کند، قبل از ازدواج با زنی در شبهای مهتابی به نام هاتاوی به سر می برد. وقتی هاتاوی متوجه شد که عاشق او می خواهد با دیگری ازدواج کند، مات شد، از ترس بیهوش شد و با ناامیدی به خانه همسایگانی که می شناخ رفت و با ناامیدی گریه کرد. همسایگان که مردم شریف و ساده و دهقان بودند، وجدان اخلاقیشان به جوش آمد. روز بعد به شهر رفتند و برای ازدواج ویلیام و آن هاتاوی سند ازدواج تنظیم کردند. زن ویلیام 8 سال از خودش بزرگتر بود. ازدواج آنها از اول مسخره بود. ویلیام شکسپیر همیشه مخصوصا در نمایشنامه‌هایش مردا را از ازدواج با زن‌های از خود بزرگتر برحذر داشته است. ویلیام بیشتر ایام عمرش در لندن می گذراند. سالی یک بار به نزد خانواده‌اش یعنی همسر و بچه‌هایش می آمد. امروز استرامفورد یکی از زیباترین شهرهای انگلستان است. کلبه‌های کاهگلی کوچولو، بام‌های پر از گل ختمی، کوچه‌های پیچ و خم و عجیب آن جالب توجه است. ویلیام در این شهر میزیست. شهری بود کثیف، مردمان زیر فقر کمر خم کرده بودند. مرض و ناخوشی آنها را از پای درآورده بود. گله های خوک در کوچه های بزرگ میگشتند، آشغال و کثافت میخوردند. پدر ویلیام یک بار به خاطر پنهای استبل دم خانهش جریمه شد. میبینید زندگی در امریکا و انگلستان چه وضعی داشت. ویلیام در زمان ازدواج 18 ساله بود، همسرش 8 سال از او بزرگتر بود. ایده می گفتن این ازدواج به دلایلی مصلحتی اجباری بود. اما در نوامبر 1582 ویلیام شکسپیر در کلیسا ازدواج کرد. در آن زمان تلویزیون و سینما نبود، فقط جشن و مراسم های مختلف بود. در همین مراسم ها بود که با همسر جدیدش آن هنری آشنا شد و در کلیسا جملاتی گفت که امروز در بین مسیحیان رواج دارد. من ویلیام شکسپیر تو آن را همسری بر می گذینم و از امروز به بعد در خوشی و ناخوشی، ثروت و فقر و بیماری و سلامت دوست هم خواهیم بود و در کنارت خواهم بود تا مرگ ما را از هم جدا کند. بدین ترتیب آن هنری عضو خانواده شکسپیر شد. 6 ماه بعد صاحب دختری که اسمش را سوزان گذاشت. در ژانویه 1585 خواهر و برادری دوقلو به نامهای جودیت و همنت به جمع آنها اضافه شد. زندگی زناشوی شکسپیر چنان که پیشبینی شد چندان قرین سعادت و راحتی نبود. او همراه زن و 3 فرزندش در کنار خانواده مادر و 3 خواهرش 4 برادر در یک خانه کوچک 13 نفر در 2 اتاق زندگی می کردن. در اون زمان برق و آب و لولی کشی نبود. آنها برای گرفتن آب آشامیدنی فاصله دوری را طی می‌کردند. زندگی ویلیام در آن خانه تنگ بسیار مشکل بود. علاوه بر آن انتقادها و بدزبانی‌های همسرش او را به خاطر بیچیزی، تنگی جا و سختی‌های زندگی در آن روزگار مورد سرزنش قرار می‌داد. در آن زمان زن‌های قرقرو را به 4 پایه می‌بستند و او را در آب ول می‌کردند تا بالا پایین برود و بددهنی‌های خود را مداوا کند. اما این شیوه غیر انسانی در زمان شکسپیر از بین رفته بود. شکسپیر مجبور شده بود راه دیگری پیدا کند. روزی که یه عده بازیگر به استرانفورد برای تئاتر آمدن، یکی از بازیگران به نام ریچارد در 1587 به همراه گروه به استرانفورد آمده بود، دلغکی با طبل و فلوت تماشاگران را می‌خنداند. ویلیام همراه آنها به لندن رفت. بعضی ها میگویند به خاطر این میخواست که از ملکی گوزنی بدوزدد که جرم آن زمان اعدام بود. وی گفته بود که برای تدریس جوان ثروتمندی به لندن میرود. در آن موقع لندن مدینه فاضله بود. رودخانه تایمز محل پر رفت آمد آن روزگار بود. پل بزرگی بود که 1666 در آتش سوزی بزرگ سوخت. از طرفی تمام آب و کثافت شهر لندن به رودخانه می ریخت. مردم اون آب را می نوشیدند. برج بزرگی در لندن بود. اگر کسی خطا می کرد او را به زنجیر می بستند و در کنار رودخانه ول می کردند تا بالا آمدن آب زهش بکشد. در کنار پل سرهای بریده کسانی دیده می شود که در مقابل قانون ایستادگی کرده و جان خود را از دست داده بودند. در آن زمان بود که او موفق شد پولدار شود. وقتی پولدار شد فکر میکنید با این همه پول و ثروتی که داشت در وصیت‌نامه خود چه به همسرش بخشید؟ فقط یک تخت دست دومی که چندین بار با همسرش روی آن خوابیده بود. ویلیام 7 سال قبل از چاپ نمایشنامه‌هایش به صورتی از دنیا رفت. ویلیام شکسپیر مرد بزرگی در زندگی زن و شوی است، هرگز روی خوشی را ندید. بر سر قبر او نوشته شده بود: ای یار نیکو، به خاطر عیسی مسیح از کندن خاکی که اینجا را فرو پوشانده امتناع کن. خدا تو را، ای مردی که این سنگ ها را به حال خود واگذار می کنی، رحمت کند و کسی که استخوان های مرا جدا کند به لعنت دوچار خواهد شد. او در حیات کلیسای کوچک دهکده به خاک سپرده شد. او نابغه‌ای بود که بعد از 30 سال و اندی مردم فریفته او بودند. یعنی همشهری‌هایش به همشهری‌هایش پول قرض داد. اگر قرض نمی‌داد امروز گورش کهنسالی به فراموشی ابدی سپرده می‌شد. این داستان زندگی مردی بزرگی است به نام ویلیام شکسپیر که هرگز در زندگیش روی شادی را در زندگی زناشویی‌اش ندید. نشستم باز کنار تو اومدی سراغم، نگاه تو روشن شبای بی چراغ. صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو قصه داره، شب من و تو باز دوباره انتظاره. نگاه تو رنگ بوسه داره، لبای من گرم و بیقراره. سکوت شب یه آسمون و یک ستاره. پرده عشق بازی چرخ روزگاره. ناپلئون سوم، امپراتور فرانسه ناپلئون بناپارت، عاشق ماری اوژینی، ملقب به خانم تبا شد. این شاهزاده خانم زیباترین زن جهان بود. ناپلئون سوم به دنبال یک عشق شورانگیز سرانجام با شاهزاده خانم زیبا ازدواج کرد. قبل از این وصلت مشاوران امپراتور به او گوشزد کردند که این شاهزاده خانم زیبا دختر یکی از کندهای گمنام کم اهمیت اسپانیا است، ولی ناپلئون سوم در پاسخ به آنها گفت تبار او هرچه چه اهمیتی دارد، اندام و چهره زیبای و دلربایی فتانی شاهزاده خانم وجود پادشاه فرانسه را سرشار از خوشبختی آسمانی و رویایی کرده بود. تحت تاثیر جاذبه شاهزاده خانم قرار گرفت. او می گفت من زنی را که دوست دارم برایش احترام قائلم. ناپلئون و عروس زیبای او از تندرستی، قدرت، ثروت، موقعیت اجتماعی، شهرت و عشق و دلدادگی و تمام چیزهایی که برای یه عشق کامل و بی نقص لازم است برخوردار بودند. به نظر می رسید که آتش مقدس یه عشق با چنان حرارت و درخشندگی ازدواج موفقیت آمیزی به همراه خواهد داشت، ولی افسوس این چنین نشد. شعله های آتش تند و طوفانی این عشق خیلی زود فروکش کرد و حرارت آن زودتر از آنچه تصور می رفت رو به کاهش نهاد. سرانجام مانند همه آتش ها به تلی از استخوان تبدیل شد و خاکستر آن نیز به سردی گرایید. ناپلئون سوم تونست اوژنی زیبا را به مقام امپراتیس فرانسه برساند، ولی نه فرانسه زیبا و نه قدرت و اقتدار ناپلئون و نه زیبایی سلطنت نتونست این زن خوشمنظر را از نق زدن و بدزبانی باز دارد. اوژنی از بیماری حسادت سوء زن رنج می برد. اثرات بیماری خود را چون موریانه که پایه های تخت سعادت زن و شوهر خوشبخت را می جوید به جان همسرش انداخت. اوژنی به دستور امپراتور اعتنایی نمی کرد و حتی در خلوت نیز به او اجازه نمی داد جلوه کند. زمانی که ناپلئون سرگرم انجام وظایفش به عنوان یک پادشاه باید به امور خود می پرداخت، اوژنی ناگهان وارد دفتر کارش می شد و حتی مذاکرات فوق‌العاده مهمش را نیز قطع می کرد. اوژنی لحظه ناپلئون را تنها نمی گذاشت، چون از این بیم داشت که او با زن دیگر ارتباط عاشقانه داشته باشد. اغلب نزد خواهر خود از شوهرش شکایت می کرد و در مقابل عکس العمل‌های دلجویانه شوهر می گریست و مدام نق می زد، تهدید می کرد. یه روز ناپلئون به کتابخانه پناه برده بود تا از شر نق زدن‌های همسرش در امان باشد، اما اوژینی به زور وارد کتابخانه شد و سیل ناسزا را به جانب شوهرش روانه کرد. اوژنی ناپلئون که ارباب کاخهای باشکوه امپراتوری فرانسه بود، به اندازه یک کمد دیواری نیز جای امن باقی نذاشت که بتواند در آن نفسی به راحتی بکشد. راستی اوژنی از این کارها چه نتیجه گرفت؟ پاسخ آن را از کتابی به نام ناپلئون و اوژنی تراژدی موسیک برای شما نقل میکنم. نتیجه سختگیری های اوژنی این شد که ناپلئون اغلب شب هنگامی در پنهانی به اتفاق یکی از ندیمان خود قصر را ترک می گفت، در حالی که کلاه خود را تا روی چشمانش پایین می کشید دزدانه از قصر خارج می شد، واقعا به ملاقات زن زیبایی که منتظرش بود و می شناخت. جز دیدار این محشوقه گاه نیز مانند ولگردها به جاهایی می رفت که وجودشان برای یک امپراتور در این حال عبور از منطقه این منطقه افسانه بود. در این فضای ناشناس بود که امپراتور نفس راحت می کشید. این همون چیزهایی بود که نق زدن برای اوژنی برمغان آورد. این درست است که بر شاه فرانسه اعمال قدرت می کرد. این درست است که او زیباترین زن جهان بود، اما حاصل زیبایی و اقتدار در شعله‌های حسادت می سوخت، چرا که نه سعادت نه زیبایی قادر نیست عشق را در جوهر زهر آگین نق زدن و حسادت زنده نگه دارد. اوژنی حق داشت، چون ایوب در پیشگاه پروردگار ناله سردهد: خدایا به چیزی که از آن می ترسیدن مبتلایم کردی و در میان تمامی شیاطین دوزخی که برای از بین بردن عشق و کشتن آن ساختند. هیچ یک کشنده تر و کاری تر از نق زدن نه مغلوب می شود و نه تمام و مانند مار کبرا نیش می زند و حاصل این نیش زدن نابودی و کشتار، چیزی دیگری به همراه ندارد. شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. جوانان احزاب اصلاح طلب در ایران برای پاسداشت سومین شب درگذشت حاله صحابی برای حضور در مقابل حسین ارشاد تهران امروز شنبه 14 خرداد ماه فراخوان دادند. بنا به گزارش سایت کلمه، از سایت خبری مخالفان در ایران در فراخوان جوانان اصلاح طلب با اشاره به ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم ترحیم عزت الله صحابی از شرای منتقد حکومت در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب آمده است. مردمی که برای همدردی به طرف مسجد آمده بودند از ماموران انتظامی و لباس شخصی ها کتک خوردند و چندین نفر هم بازداشت شدند. ما جوانان اصلاح طلب از همه مردمی که عزادار هستند می‌خواهیم که روز شنبه 14 خرداد ما از ساعت 6 بعد از ظهر با در دست داشتن شمع در مقابل حسینیه ارشاد تهران حاضر شوند. حاله صحابی روز چهارشنبه 11 خرداد ماه در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت الله صحابی پس از درگیری با ماموران لباس شخصی دچار مشکل شد و بدرود گفت. حامد منتظری نوه آیت الله منتظری به بی بی سی فارسی گفته است که شاهد مظلوم شدن خانم حاله صحابی و بیهوش شدن او بوده است. دادگاهی در آمریکا محمد رضا وقاری تاجر ایرانی مقیم آمریکا را به جرم ارسال تجهیزات غیر مجاز به ایران به 33 ماه زندان محکوم شد. دادستان آمریکا این تاجر ایرانی را به ارسال تجهیزات آزمایشگاهی، لپتاپ و سایر محصولات غیر مجاز به دبی و از آنجا به ایران متهم کرده بود. به گفته مقامات دادستان آمریکا، آقای وقاری و شریک او از سال 2002 میلادی تا 2005 میلادی سرگرم ارسال این گونه تجهیزات به ایران بودند. وکیل این تاجر ایرانی گفته است موکلش نمیدانست که این محصولات از دبی به ایران منتقل می شوند. میر حسین قائمی شریک تجاری محمد رضا وقاری سال گذشته اونها را که علیه اتهاماتی که علیه او مطرح شده بود پذیرفتند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار آزادی ابراهیم مددی و رضا شهابی نایب رئیس و عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری و سایر فعالان کارگر زندانی در ایران شدند. ابراهیم مددی در سال 86 و رضا شهابی در خرداد ماه سال گذشته بازداشت شدند. از سوی دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به آزادی موقت منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره این تشکل اعلام کرد آزادی او نتیجه پیگیری‌های مستمر این تشکل کارگری، اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری، سازمان بین‌المللی کار و نهادهای حقوق بشری بوده است. منصور اوسانلو روز پنجشنبه گذشته پس از 4 حبس به قید کفالت به طور موقت از زندان اوین آزاد شد. وزارت امور خارجه آمریکا کشته شدن حاله صحابی را در مراسم خاکسپاری پدرش به قوی ترین بیان ممکن محکوم کرد و توضیحات جمهوری اسلامی را در این باره غیر قابل قبول خواند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد با استناد به گفته شاهدان عینی و گزارش‌های موثق می‌گوید جان باختن حاله صحابی بر اثر اقدامات مذموم ماموران امنیتی بوده است. این بیانیه می‌افزاید غیر قابل تصور است که حکومتی از شهروندانش چندان بترسد که فرمان داد علیه دختری در مراسم خاکسپاری پدرش از زور استفاده شود. وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است از گزارشگر ویژه حقوق بشر که قرار است ماه آینده تعیین شود می‌خواهد که این حادثه را به طور کامل بررسی کند. وزارت خارجه بریتانیا هم با ابراز ناراحتی شدید از مرگ حاله صحابی فعال حقوق بشر در مراسم تشییع جنازه پدرش خواستار تحقیق فوری و شفاف پیرامون مرگ وی شد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای که در این باره صادر کرد، اقدام خشن و سرکوبگرانه نیروهای امنیتی در مراسم تشییع جنازه عزت الله صحابی و شتاب در دفن حاله صحابی بدون برگزاری کامل مراسم سنتی را محکوم کرد. در این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده است تا به خانواده و دوستان حاله صحابی و پدرش اجازه دهند تا بدون مزاحمت برای آنها عزاداری کنند. مادر آقای باستانی در گفتگو با رادیو فردا با تایید خبر ضرب و شتم وی گفت: صبح پنجشنبه پس از پایان ملاقات در برابر دیدگان مادر و همسرش در سالن ملاقات زندان رجایی شهر مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته است. خانواده زندانیان سیاسی حاضر در سالن ملاقات که با خشونت بیدلیل ماموران و از حال رفتن مادر و همسر مسعود باستانی مواجه شده بودند، با کوبیدن مشت بر شیشه های کابین های ملاقات نسبت به این عمل ماموران اعتراض کردند. بر اثر پیگیری خانواده آقای باستانی در مورد وضعیت وی، مسئولان زندان وعده دادند که پس از انجام معاینات پزشکی گزارشی در این باره در اختیار آنها قرار دهند. 151 نفر از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایرانی در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای به آقای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل از او خواستند نماینده ویژه حقوق بشر در ایران را سریع‌تر تعیین کند تا هر چه زودتر به وضعیت به گفته آنها اسفناک زندانیان و نحوه بازجویی از آنها و شرایط غیر انسانی بعضی از زندانها رسیدگی شود. یک جنبش ناشناس میگوید روز پنجشنبه سرورهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را هک کرده و 10,000 پیام ایمیل را از وبسایت این وزارتخانه به دست آورده است. اکثر این ایمیل ها مربوط به اخذ ویزا از ایران است. وبسایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته به هنگام نوشتن این خبر همچنان غیر قابل دسترس بود. به نوشته برخی از رسانه‌های اینترنتی، یک هکر موفق به هک کردن اداره گذرنامه و روادید شده و به این ترتیب 10,300 ایمیل به دست آمده به دست گروه ناشناس افتاده است. برخی از این ایمیل ها مربوط به صدور ویزا برای برگزاری جلسه ای با یک شرکت نفتی چینی در ایران بوده است. یکی از اعضای گروه ناشناس در وبسایت توییتر گفت که سالگرد اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران نزدیک است و ما باید کاری انجام می دادیم. وی گفت که این گروه برای روز انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 حمله دسترسی به سرویس را علیه سرورهای دولت جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده است. معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواست تا به عنوان یکی از کشورهای زلزله خیز جهان به پیمان ایمنی اتمی بپیوندد. وی روز پنجشنبه در نشست خبری گفت بعد از راه اندازی نیروگاه بوشهر، ایران تنها کشوری خواهد بود که با وجود داشتن نیروگاه اتمی هنوز این پیمان را امضا نکرده است. پیمان ایمنی اتمی در سال 1996 میلادی، 10 سال پس از بروز فاجعه چرنوبیل، با هدف تقویت تدابیر ایمنی هسته‌ای طراحی شده و تاکنون 72 کشور جهان آن را امضا کردند. و تیمای فوتبال پرسپولیس تهران با پیروزی مقابل فولاد خوزستان و ملوان بندر انزلی مقابل استقلال تهران به فینال جام حذفی فوتبال ایران صعود کردند. اما چند خبر از دیگر کشورهای جهان. روز گذشته نیروهای امنیتی سوریه به سوی تظاهرکنندگان ضد دولتی آتش گشودند که در نتیجه آن گفته می شود بیش از 60 تن از معترضین کشته شدند. به گفته سازمانهای حقوق بشر سوریه در تظاهرات روز جمعه بیش از 50,000 تن از ساکنان شهر حما شرکت کرده بودند. این شهر در سال 1982 میلادی نیز شاهد سرکوب شدید مخالفان از طرف حکومت وقت به رهبری حافظ اسد بود. در آن سال حدود 30,000 نفر از مخالفان حکومت کشته شدند. روز جمعه در دیگر شهرهای سوریه از جمله در دمشق نیز تظاهرات ضد حکومتی برگزار شد. در نارامی‌های سه ماه گذشته در شهرهای مختلف سوریه تاکنون دست کم 1,100 تن از مخالفان حکومت کشته شدند. اما خبری که باید دقت بیشتری روی اون بشه و من خودم به شخصه توصیه میکنم که از خوردن خیار، گوجه فرنگی و کاهو خودداری کنید، در این رابطه بیش از 12 کشور اروپایی عمدتاً شمال اروپا به این مسئله آلوده شدن که نوعی باکتری هست که گفته میشه از آلمان و یا از اسپانیا. دولت آلمان برای مقابله با نوع جدیدی از ویروس کشنده ایکولی و یافتن منشأ پخش این ویروس کمیته ویژه‌ای تشکیل داده است. این ویروس جدید که از طریق مصرف سبزیجات خام به انسان منتقل میشه، همونطور که گفتن در 12 کشور اروپایی از جمله دانمارک مشاهده شده است. تا کنون دست کم 19 نفر از حاملین این ویروس جان باختن. برای جلوگیری از پخش این ویروس چند روز پیش روسیه ورود هر گونه میوه و سبزیجات تازه از کشورهای اتحادیه اروپا را منع کرده است. البته تلویزیون‌های جمهوری اسلامی در داخل ایران خبر آنگونه توضیح دادن که ما تماسی که با ایران داشتیم گفتن که دانمارک نصف مردم به این میکروب، به این باکتری آلوده شدن. اما توصیه میکنیم که از خوردن خیار، گوجه فرنگی و کاهو خودداری کنند. بر پایه جدیدترین گزارش سازمان ملل، روزانه 7,000 نفر از مردم جهان به ویروس بیماری ایدز آلوده می شوند. در گزارشی که به مناسبت 30 سال کشف ویروس بیماری ایدز منتشر شده، گفته می شود که همکنون بیش از 33 میلیون نفر حامل ویروس HIV هستند. در 3 دهه گذشته حدود 30 میلیون نفر از بیماران مبتلا به ایدز جان خود را از دست دادند. آژانس مبارزه با ایدز در سازمان ملل از کشورهای مختلف جهان خواسته است برای مبارزه با این بیماری کشنده منابع مالی و برنامه‌های محلی و منطقه‌ای را هر چه سریع‌تر با یکدیگر ادغام کنن. گل من گوهر من، کاش اینجا بودی جان من، جوهر من، کاش اینجا بودی گل من، گوهر من، گل من، گوهر من، کاش اینجا بودی جان من، جوهر من، کاش اینجا بودی. اگر اینجا بودی خانه خاموش نبود، آینه حوصله داشت، گل فراموش نبود، وزن قلبم سنگین، قربت آهنگ نبود، ساعت دیواری خسته از زنگ نبود. گل من، گوهر من، کاش اینجا بودی جان من، جوهر من، کاش اینجا بودی، کاش اینجا بودی. گل من، گوهر من، کاش اینجا بودی جان من، جوهر من، کاش این اینجا بودی گل من گوهر من گل من گوهر من کاش اینجا بودی جان من جوهر من کاش اینجا بودی اگر اینجا بودی خانه خاموش نبود آینه حوصله داشت گل فراموش نبود وزن قلبم سنگین قربت آهنگ نبود ساعت دیواری خسته از زنگ نبود گل من گوهر من کاش اینجا بودی جان من جوهر من کاش اینجا بودی کاش اینجا مهمترین خبرها را به مشروعان توجه بفرمایید که یکی در مورد مرگ حاله صحابی هست و مطلب بعدی در رابطه با فینال جام حذفی فوتبال ایران هست که پرسپولیس و ملوان به دیدار هم خواهند رفت و مسئله مهمی که به اون اشاره خواهم کرد گونه جدید باکتری کشنده ایکولی که معروف شده است. روزنامه انگلیسی زبان به ماجرای خاکسپاری عزت‌الله صحابی فعال سیاسی مخالف دولت جمهوری اسلامی و درگذشت دختر وی حاله صحابی در این مراسم پرداختند. وال استریت ژورنال با چاپ عکسی از مراسم خاکسپاری عزت‌الله صحابی در صفحه خود می نویسد نیروهای امنیتی با حمله به مراسم موجب مرگ دختر وی شدند. روزنامه با اشاره به برنامه جنبش سمس برای راهپیمایی 22 خرداد ماه به مناسبت سالروز انتخابات بس برانگیز ریاست جمهوری می نویسد یک جمعیت 1000 نفری طرفداران دموکراسی گفتند روز چهارشنبه حاله صحابی بر اثر حمله ماموران امنیتی بسیج و لباس شخصی ها به مراسم خاکسپاری پدرش کشته شد. روزنامه در ادامه می افزاید سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است اگر گزارش‌ها دایر بر نقش ماموران حکومتی در قتل حاله صحابی درست باشد این امر نشان دهنده بی‌احترامی تأسف برانگیز بخشی از مقامات جمهوری اسلامی به شرف و حرمت انسانی است. گاردین چاپ لندن نیز به مرگ حاله صحابی در مراسم خاکسپاری پدرش پرداخته می نویسد حاله صحابی از فعالان جنبش زنان در اوین زندانی شده بود که به مناسبت درگذشت پدرش اجازه حضور در مراسم را یافت. گاردین از دستگیری شماری از شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری مهندس صحابی خبر داده و می نویسد صحابی هم پیش از انقلاب و هم پس از آن زندانی دو رژیم بود. روزنامه گاردین همچنین به مقابله مجلس شورای اسلامی با محمود احمدی نژاد پرداخته می نویسد 165 نماینده مجلس شورای اسلامی به ارسال پرونده تخلف احمدی نژاد به قوه قضاییه به خاطر زیر پا نهاده شدن آشکار قانون از سوی وی رأی دادند، بر کناری وزیر نفت و اتهام توسل به جنگیری و رمالی از سوی نزدیکان رئیس دولت که از سوی نزدیکان آیت الله خامنه ای به گروه انحرافی موسوم شدند علت اقدام مجلس است. اما مشخص نیست که این امر را برای استیضای احمدی نژاد هموار می کند یا نه، اما در هر حال نشانه تازه ترین موج اختلاف و مبارزه ناخوشایندی است میان رئیس جمهوری و آقای خامنه ای که زمانی مرشد وی به حساب می آمد. مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران با پیروزی پرسپولیس و رایابی این تیم مقابل فولاد خوزستان به پایان رسید. دو تیم پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان شب گذشته در شرایطی به مساف هم رفتند که آلودگی هوا 35 برابر میزان مجاز بود. نیمه نخست این دیدار که گرد و خاک شدید و آلودگی هوا امکان برگزاری بازی تیمای فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان را دشوار کرده بود، گلی در بر نداشت. اما تیم پرسپولیس پس از آنکه علی حمودی با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد، موفق به گشودن دروازه تیم میزبان گردید. فولادیا که در ابتدای مسابقه عملکرد بهتری داشتند، در ادامه نتوانستند از موقعیت‌های گلزنی خود استفاده کنند و شاگردان علی دایی برتری خود را به حریف واگذار کردند. با این پیروزی پرسپولیس در فوتبال به مساف ملوان بندر انزلی خواهد رفت. اما در دیگر دیدار روز گذشته تیم فوتبال ملوان بندر انزلی با پیروزی بر استقلال سیاپوش تهران که پس از 20 سال به فینال جام حذفی رسید، ملوانی ها که عصر روز گذشته در ورزشگاه تختی بندر انزلی میزبان استقلالی های سیاپوش بودن، موفق شدن با پیروزی 2-1 بر نایب قهرمان لیگ برتر فوتبال برای هفتمین بار به دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه کشور صعود کنند. در این دیدار که به قضاوت یدالله جهانبازی برگزار شد، استقلالی ها به احترام ناصر حجازی مشکی پوشیده بودن. شاگردان فرهاد پور غلامی خیلی زود در دقیقه 8 توسط هادی تأمینی از روی یک ارسال کورنر به گل دست یافت. مرداد اولادی در دقیقه 52 گل دوم سفید پوشان انزلی را به ثمر رساند. اما این تیم در دقیقه 60 با اخراج هادی تأمینی 10 نفره شد. کاپیتان آبی پوشان پایتخت فرهاد مجیدی در دقیقه 75 تک گل استقلال را به تور دروازه تیم میزبان رساند تا فاصله دو تیم کمتر شود. هرچند در دقایق پایانی استقلال چند موقعیت گلزنی را توسط پژمان منتظری و آرش برهانی به دست آورد، اما نتوانست قفل دروازه این تیم را باز کند تا ملوان بندر انزلی پس از 20 سال فینالیست شود. ما میپردازم به افزایش تلفات باکتری خطرناک ایکولی در اروپا. تلفظش بعضی وبسایت های مختلف ای کولای نوشتن، همون ای کولی هست که دانشمندان اروپایی و سازمان بهداشت جهانی میگویند که شیوع بیماری مرگبار ایکولی تاکنون باعث مرگ 18 نفر شده است. یک نوع نادر و بدخیم از این باکتری است. آخرین قربانی شامگاه چهارشنبه در آلمان درگذشت. سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد آزمایش‌های اولیه ژنتیک نشان می‌دهد که این نوع باکتری از دو نوع مختلف باکتری ایکولی شکل گرفته است. کارشناسان ایمنی مواد غذایی در سازمان بهداشت جهانی گفت که این باکتری ویژگی‌هایی دارد که آن را بدخیم‌تر و کشنده‌تر از انواع دیگر آن می‌کند. بیش از 1500 نفر در 9 کشور اروپایی به این باکتری آلوده شدند و همه کشته شدگان به جز یک نفر در آلمان بودند. صدها نفر در بیمارستان‌ها بستری شدند. چند تن از آنها در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارند. مقامات بهداشت و درمان موفق به پیدا کردن علت یا منشأ شیوع این بیماری نشدند، ولی عفونت‌های مشابه در درجه اول از غذای آلوده سرچشمه می‌گیرند. با نبود دلیل قاطع پیرامون شیوع این بیماری، نگرانی در مورد مسئولیت اروپایی در حال گسترش است. امارات متحده عربی روز پنجشنبه واردات خیار از اسپانیا، آلمان، دانمارک و هلند را ممنوع کرد. روسیه واردات انواع سبزی تازه از اتحادیه اروپا را ممنوع کرد، اقدامی که اتحادیه اروپا بلافاصله نامتناسب اعلام کرد. اتحادیه اروپا که معادل 853 میلیون دلار از انواع سبزی به روسیه در سال گذشته صادر کرده بود، اعلام کرد که از مسکو در این مورد توضیح خواهد خواست. روسیه اعلام کرد انواع سبزی که از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد شدن را ضبط می کند. رئیس آژانس حفاظت از مصرف کنندگان روسیه از هموطنان خود خواست که از مسئولات داخلی استفاده کنند. در پی گسترش آلودگی به نوع کشنده باکتری ایکولی در اروپا، بیمارستان‌های آلمان از شهروندان خواستند برای اهدای خون داوطلب شوند. بیشتر از 1800 نفر گفته میشه در سراسر جهان به این نوع تازه شناخته شده ایکولی آلوده شدند که 200 نفر این موارد مربوط به کشور آلمان است. بیشتر بیماران در شمال آلمان زندگی می کنند و در مواردی پزشکان مجبور به تزریق خون به آنها شدند. تا کنون اخبار ضد نقیضی به گوش می رسه که گفته می شه که 18 نفر در آلمان و 1 نفر در سوئد در اثر عوارض آلودگی با این باکتری خطرناک جان خود را از دست دادند. و اون سوئدی هم که جان خود را از دست داده، گفته می شود که تیه مسافرتی از آلمان به سوئد برگشته بود. محققان آلمانی هم از شناسایی ساختار این باکتری خطرناک خبر دادند. در حال حاضر مقام‌های بهداشتی در آلمان از مردم خواستند که کماکان از مصرف سبزیجات خام پرهیز کنند. مرکز بیماری‌های واگیر آلمان اعلام کرد که در 2 روز گذشته 200 مورد جدید از ابتلا به بیماری باکتری ایکولی در این کشور گزارش شده و حتی ممکن است این آمار فراتر از این برود. با این حساب آمار مبتلایان به این بیماری در آلمان به 1733 نفر رسیده است. تا کنون همونطوری که قبلا گفتم 18 نفر در آلمان بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. ایکولی یک باکتری معمولی است و خطری ندارد، اما برخی از انواع آن می توانند سبب بیماری جدی مبتلایان به آن شود. به گفته دولت آلمان سالانه 60 مورد از ابتلای افراد به بیماری HUC گزارش می شود، اما این بار تعداد افراد مبتلا بسیار بالاتر بوده است. در همین زمینه روز جمعه در آلمان اعلام شد که 520 نفر از مبتلایان ممکن است در صورت خارج از حالت بحرانی این بیماری به مشکلات جدی کلیوی تا پایان عمر خود گرفتار شوند. هنوز منابع مستقل منبع این بیماری به طور قطعی مشخص نشده، ولی بر اساس برخی از فرضیات ممکن است این بیماری از خیار، گوجه فرنگی و کاهو آمده باشد. همونطوری که گفته شد، سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرد که در 9 کشور دیگر اروپایی از جمله دانمارک تاکنون 80 مورد از ابتلا به این بیماری گزارش شده که تمامی آنها به تازگی از شمال آلمان آمده یا در آنجا بودند. در همین حال شبکه جهانی BBC هم اعلام کرد که حتی 2 مورد از آلودگی به باکتری ایکولی هم در آمریکا گزارش شده که از رای آلمان منتقل شده. همونطوری که قبلا گفتم، 18مین قربانی این بیماری که در سوئد درگذشت تازگی از سفر به آلمان بازگشته بود. به رغم تمامی اقدامات پیشگیرانه، مؤسسه روبرت کوخ در آلمان از تمامی شهروندان این کشور به ویژه ساکنان شمال آلمان خواسته است که تا اطلاع ثانوی از مصرف خیار، گوجه فرنگی و کاهو پرهیز کنند. Let's go. بدی به کبوتر معجزه کن ای معجزه گر دست بکش رو خواب ابر ماه و مهمون کن به بستر معجزه کن ای معجزه گر از جشن رنگی نمایی و یه قطره دریا به من بده از خواب ترد قناری و یه شاخ رویا به من بده از تحت شونه افسانه یک رنگین کمون جا به من بده از آب و محراب خاطره یه لحظه فردا به من بده عاشقانم یه ترانم با تو جهان شعری به شکوه رخصه یه پروانم ساعت سرخه عاشقانم ساعت سرخه یه ترانم با تو جهان شعری به شکوه رخصه یه پروانم ساعت سرخه عاشقانم ساعت سرخه یه ترانم با تو جهان شعری به شکوه رقص یه پروانه ترانم با تو جهان شعری به شکوه رخصه یه پروانه گروه اصلی مواد غذایی برای سالمندان برای تامین نیاز غذایی سالمندان عزیزمون باید از 4 گروه غذای اصلی استفاده کنیم. این مقاله که براتون میخونم برای سالمندان ایرانی با ترکیب‌های عادتی غذاشون نوشته شده. گروه اول گروه شیر و لبنیات، گروه دو گروه گوشت و حبوبات و مغزها، گروه سه گروه نان و غلات و گروه 4 میوه و سبزی هاست. گروه یک شیر و لبنیات شامل ماست، پنیر، کشک، البته کشک کم نمک، بستنی. اگر حجم یک لیوان شیر 240 میلی لیتر در نظر بگیریم، اون موقع ارزش یک لیوان شیر کمچرب، یک لیوان ماست کمچرب به اندازه یک قوطی کبریت پنیر، یک لیوان کشک بدون نمک کم نمک لبنیاتی مصرفی رو تا اونجایی که سعی داریم باید پاستوریزه تهیه کنیم. در روز می توانیم 2 وعده 2 بار از این مواد غذایی استفاده کنیم، یعنی 2 تا لیوان شیر یا ماست کمچرب و نوشیدن 1 لیوان شیر کمچربم قبل از خواب به ما کمک می کنه که خواب راحتی داشته باشیم. گروه دوم گروه گوشت و حبوبات و مغز. این گروه انواع گوشت مانند گوشت قرمز، گوشت گوسفند، گاو، گوشت سفید، مرغ و ماهی، پرندگان، تخم مرغ و حبوبات هم نخود، لوبیا، عدس، باقلی، لپه و ماش و مغزها هم گردو، بادام، فندق و پسته است. بازم در نظر داشته باشیم بدون نمک. ارزش پروتئینی 3 قطعه گوشت، گوشت خورشتی متوسط پخته برابر با 1 ران مرغ، 1 ران مرغ و نصف سینه 1 مرغ. 1 لیوان حبوبات پخته، نصف لیوان انواع مغزها، گردو، بادام، فندق یا پسته. 2 عدد تخم مرغ برابر اگر شما 2 عدد گوشت کوچک پخته، نیم لیوان حبوبات پخته، 1 عدد تخم مرغ، 1/4 مغزها اگر در 1 روز ترکیب کنیم یادمون باشه که ما در هفته بیشتر از 3 تخم مرغ نمیتونیم مصرف کنیم. یادمونم باشه که گروه های حبوبات نباید به تنهایی خورده بشه، باید با گوشت ترکیب بشه. ماهی های کوچکی است که اسمش کیلکاست و استخونای ریزی دارن و پروتئین مرغوبی هستن. کلسیوم، ویتامین دی دارن، برای پوکی استخوان مفید هستن. بهتر است از گروه ماهی در وعده های غذاییمون استفاده کنیم. گروه سوم نان و غلات هستن. انواع نان، ماکارونی، گندم، جو و ذرت. یک تکه به اندازه کف دست نان لواش یا سنگک یا بربری، نصف لیوان برنج پخته، نصف لیوان ماکارونی برابر است برای فعالیت روزانه شما کافی است. اگر بستگی به فعالیت و اینم بستگی به فعالیت و وزن شما دارد. سه کف دست نان سنگک، نصف لیوان برنج پخته، یه لیوان ماکارونی یا سه کف دست نان تافتون یا لیوان برنج پخته، نصف لیوان جو پخته شده به صورت سوپ یا آش، 8 کف دست نان لواش، یک لیوان برنج پخته شده، یک لیوان ماکارونی پخته شده. نان و غلات میتواند در روز 4 وعده غذای ما باشد. مصرف غلات همراه با حبوبات مثل عدس پلو، لوبیا پلو، آش جو، همچنین غلاتی که همراه لبنیات مثل شیر برنج و سوپ جو با شیر ماکارونی یا پنیر، نان و پنیر مجموعه پروتئینی کاملی رو برای بدن فراهم میکنن، البته پنیر کمچر و کم نمک. گروه چهارم میوه ها و سبزی ها هستن که این گروه مواد معدنی بسیار دارن. سبزی ها گشنیز، جعفری، نعنا، گوجه فرنگی، فلفل دلمه‌ای، ساقه سبز پیازچه، پرتقال، نارنگی، لیمو، نارنج، کیوی، توت فرنگی سرشار از ویتامین سی هستند، ویتامین سی هستند. سبزهایی که دارای رنگ سبز تیره زرد و نارنجی هستند، مانند اسفناج و هویج و گوجه فرنگی و میوه‌هایی مثل طالبی، زردالو، شلیل، ویتامین آ مورد نیاز بدن رو تأمین می‌کنند. زیتون و سبزی‌های برگ سبز تیره ویتامین ای هستند. باید در نظر داشته باشیم که زیتون بدون نمک یا کم نمک. باید سعی کنیم تمام میوه های و سبزی هایی که در منطقه که در اونجا زندگی میکنیم سعی کنیم استفاده کنیم. ارزش یه عدد سیب پرتقال، هلو، یه چهارم طالبی متوسط با نصف لیوان گیلاس یا نصف لیوان حبه انگور، 3 عدد زردآلو با نصف لیوان آب میوه، با 1 لیوان سبزی پخته، نصف لیوان سبزی خام خرد شده، 1 عدد سیب زمینی متوسط برابر در طول روز 4 مورد میتونیم ازش استفاده کنیم. 2 لیوان کاهو خرد شده، نصف لیوان حبه انگور، 1 سیب یا 1 سیب زمینی، نصف لیوان سبزی خرد شده، 1 چهارم طالبی، 3 عدد زردآلو یا نصف لیوان سبزی خرد شده، 1 لیوان کاهو و نصف لیوان آب میوه، 1 گلابی. میوه ها و سبزی ها از بروز یبوست جلوگیری میکنن. در صورتی که مشکل دندانی دارید از روش های مانند خرد کردن، رنده کردن استفاده کنیم. کاهو را بسیار ریز خرد کنیم، سیب و هویج را رنده کنیم. غلات سبوسدار و حبوبات، سیب زمینی، نان، تهیه از آرد سبوسدار، ماکارونی، لوبیا، نخود، عدس جزو کربوهیدرات پیچیده هستند. این مواد دارای فیبر هستند و باعث کاهش کلسترول و پایین آمدن فشار خون می شوند و از بالا رفتن قند خون جلوگیری می کنند، یبوست رو از بین می برند و در مقابل قند، شکر، شربت، نوشابه و شیرنی ها باید کمتر مصرف شود. بهتر است سالمندان عزیز غذاهای چرب و سرخ شده نخورند، برای اینکه چربی بدن سالمند تامین شود، یک قاشق روغن زیتون یا روغن گیاهی همراه با سالاد مصرف شود که جلوی یبوست را هم میگیرد. از خوردن حدالامکان گوشت قرمز، چربی های حیوانی بپرهیزید. گوشت مرغ و ماهی رو جایگزین کنید. برای جذب بهتر آهن همراه غذا سبزی خوردن سالاد مصرف کنید. از نوشیدن قهوه و چای تا یکی دو ساعت بعد از غذا خوردن خودداری نمایید تا حدالامکان مصرف ادویه، نمک و شکر رو کم کنید. اگر مشکلات دندانی دارید با استفاده از خرد کردن یا رنده کردن سبزی ها و میوه های خام استفاده کنید. تغذیه مناسب به معنای صرف هزینه زیاد نیست. رعایت در خوردن مواد غذایی است. نیاز غذا با قد و وزن و جنس و فعالیت، ابتلا به فشار و خون بالا، قند خون بالا مورد توجه است. تغذیه در دوران سالمندی اهمیت بسیاری دارد. این نیاز شامل این گروه بندی ها می شود که تقسیم می شود. اما مصرف 6 تا 8 لیوان آب رو در روز فراموش نکنید. در فرهنگ ایرانی ما سالمندان جایگاه ویژه‌ای دارند و حتی باید وقتی که پدر بزرگ و مادر بزرگ ها با ما صحبت می کنند و از خاطراتشان برای ما می گویند، می بینیم که خزان آنها بهاری پرتراوت داشته، تراوتی که به غنچه های باغ سپردن تا آنها شکوفا شوند. پس به پاس توجهی که به ما داشتن، جا دارد احترامی شایسته دنیای پر محبتشون رو به ایشان ارزانی داریم. سالمندی را و تغذیه سالمندی از سن 65 سالگی آغاز می شود، چون در این سن یعنی 65 سالگی کاهش قدرت و توانایی، اختلال در سیستم ایمنی بدن، اختلال در عملکرد ارگان‌ها از تغییرات دوران سالمندی است. عوارض دیگر کاهش حواس است، مثل حس چشایی و بویایی. گاهی میشنویم که یه سالمند عزیز میگوید که غذا مزه قدیم را ندارد. این نشانگر از دست دادن نیمی از حس خودشان است. پس باید بدونیم تغذیه سالمندان حفظ به سلامت بدنی، جلوگیری از بروز بیماری های مزمن و عوارض سوء تغذیه بسیار اهمیت دارد. سالمند اگر مصرف پیش از استفاده از غذا یا همون تغذیه را داشته باشد، باعث چاقی خود می شود و بیماری های مانند دیابت، فشار خون، عوارض قلبی و عروقی آنها را رنج می دهد. بعضی مواقع از کم خوردن هم دچار سوء تغذیه می شوند. علت و عدم اشتها مسائل دیگری را هم در بر دارد. مصرف انرژی یک سالمند 2300 کیلوگرم کالری برای مرد و 1900 گرم کالری برای زن. مصرف پروتئین، همون گوشت کمچرب، لازم است. سبزیجاتی سبز رنگ مثل سبزی خوردن و اسفناج، خوردن سبزی مخصوصا کسانی که چربی خون دارن، سیب زمینی باعث انرژی سالمندان می شود. خوردن میوه و سبزی کاهنده چربی هستن. برای حفظ سلامت در سالمندی، اول ویتامین مورد نظر و در درجه بعد ویتامین ها می توانید مفید های دیگر رو به کار ببریم. با امید اینکه دوران جوانی سرشار از طراوت و دوران سالمندی به دور از بیماری داشته باشید. با امیدی که دوران جوانی سرشار از طراوت و دوران سالمندی به دور از بیماری رو داشته باشید. ندارم، هنوز اول عشق سفر دنبال داره، تو را نادیده رفتم دل از من گله داره، خدا روز شبیاره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره، خدا روز شبیاره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره، از خدا می سفر از خدا می شه با هنگی بخانم، که در دلی تو نشینم غم دل تا بچینم، غم دل تا بچینم، که در دلی تو نشینم غم دل تا بچینم، غم دل تا بچینم. خدا روز شبیاره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره، خدا روز شبیاره